سجده کردن یحیی علیه السلام در شکم مادر مسیح را علیه السلام. مادر یحیی به مریم در نهفت پیشتر از وضع حمل خویش گفت که یقین دیدم درون تو شهی است کو اولوالعزم و رسول آگهی است. چون برابر اوفتادم با تو من، کرد سجده حمل من اندر زمان. این جنین مر آن جنین را سجده کرد، که از سجودش در تنم افتاد درد. گفت مریم من درون خیش هم سجده دیدم از این طفل شکم.